Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje do wyjeżdżających na święta o odpowiednie zabezpieczenie mieszkań. Co dalej z Funduszem Sprawiedliwości? Między innymi o tym dyskutowali goście śniadania w Trójce. W kościołach w całym kraju trwa tradycyjne święcenie pokarmów. Wybierając się na święta do najbliższych, warto pamiętać o zabezpieczeniu swojego dobytku, przypomina policja. Funkcjonariusze zalecają, by wychodząc lub wyjeżdżając z domu, pozamykać wszystkie okna i drzwi, zawory wodne i gazowe oraz, jeśli mamy, włączyć alarm. Dobrze jest też mieć zaufanego sąsiada, mówi Adam Jachimczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To jest chyba najlepszy system alarmowy. Powiadomy tą osobę, że gdyby ktoś kręcił się, próbował dzwonić do naszego mieszkania, aby taka osoba zareagowała, że nas nie będzie przez te kilka dni. Zostawione szczególnie teraz przed wyborami różnego rodzaju ulotki w drzwiach, na wycieraczkach, w skrzynce również sugerują to, że nie będzie nas w domu albo od paru dni nas na przykład w domu nie ma i to powoduje, że włamywacz z naszym mieszkaniem może się zainteresować. Jeżeli mamy takiego zaufanego sąsiada, poprośmy go, aby te ulotki zabierał. Policjanci apelują też, aby nie wahać się i zgłaszać każdy podejrzany incydent lub sytuację wymagającą interwencji. Najwyższy czas rozliczyć Fundusz Sprawiedliwości, w którym dochodziło do nieprawidłowości, apelowała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. W śniadaniu w Trójce podkreśliła, że w czasach, kiedy fundusz funkcjonował, upolitycznienie prokuratury stało na przeszkodzie wyjaśnieniu nieprawidłowości wykrytych przez dziennikarzy. Informacje, które przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, informacje, które były przedstawiane w wyniku śledztw dziennikarskich w poprzedniej kadencji, jasno na to wskazywały. Problem polegał na tym, że w zeszłej kadencji mieliśmy prokuraturę sterowaną politycznie, która zajmowała się tłumieniem protestów, która zajmowała się stawianiem absurdalnych zarzutów młodym ludziom protestującym przeciwko ówczesnej władzy, a nie zajmowała się nadużyciami polityków i czas najwyższy ich rozliczyć. Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta mówił natomiast, że w przypadku działań związanych z Funduszem Sprawiedliwości podejrzenia budzą działania prokuratury, w tym sposób przeszukania domu byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Te wątpliwości dotyczące tego postępowania przy okazji przeszukania domu Zbigniewa Ziobry są i zresztą podzielają je różni komentatorzy, chociażby wspomnę ostatnią wypowiedź pana profesora Cola na ten temat. Więc mieliśmy do czynienia z ewidentnie działaniami, które są prowokacyjne i były ostentacyjne. Dom Zbigniewa Ziobry był jednym z kilkudziesięciu adresów, które zostały przeszukane przez funkcjonariuszy ABW. Działania miały związek z przyznaniem przez Fundusz Sprawiedliwości ponad 66 milionów złotych dotacji dla Fundacji Profeto oraz z zakupem szpiegowskiego systemu Pegasus. Dotychczas zarzuty usłyszało 7 osób. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę. Wierni tego dnia tradycyjnie święcą pokarmy. Zawartość koszyczków różni się w zależności od regionu Polski, jednak obowiązkowo muszą się w nim znaleźć jajka, chleb oraz sól. Mieszkańcy Warszawy mówią, że to ważny oraz bardzo radosny zwyczaj, który kojarzy im się z wiosną i z czasem spędzonym z rodziną. Jajeczko, sól, kiełbaskę, później co tam jeszcze, wieszczę, chrzan. Tradycja to jest od X wieków. Odkąd się urodziłem, tak było i tak jest do tej pory. Jajeczka, które wspólnie jeszcze je przygotowywałyśmy. Jest chleb, sól, babka świąteczna. Już pachnie pięknie, więc na pewno jutro będzie jeszcze lepiej smakowało. Wiosennie oczywiście, bo niby jak. Mamy jajka, chrzany, baranki, trochę chlebka i kurczaczka. No lubię, bo lubię jeść. Zwyczaj święcenia pokarmów ma korzenie we wczesnym średniowieczu, choć prawdopodobnie pochodzi jeszcze z czasów pogańskich. Na koniec zaglądamy za granicę. Żaden Słoweniec nie wyobraża sobie świąt bez potici, tradycyjnego ciasta drożdżowego. To zarejestrowane w Unii Europejskiej ciasto zaniesione zostanie dziś do poświęcenia, by w niedzielę zostać spożyte na wielkanocnym śniadaniu. Potica to drożdżowe, zawijane ciasto wypiekane w specjalnym glinianym naczyniu. Jego warstwy są nadziewane kilkoma rodzajami farszu, wytrawnego lub słodkiego. Za najbardziej klasyczną poticę uznaje się tę estragonową. Na śniadaniu wielkanocnym w słoweńskich domach gości za to najczęściej nadziewana orzechami i cynamonem. Wypiekane są w domach albo kupowane w cukierniach. Dziś, tak jak w Polsce, wierzący Słoweńcy zanoszą potice i inne pokarmy do kościołów, by zostały poświęcone. W koszach tradycyjnie można znaleźć również pirchi, czyli pisanki, chrzan, wielkanocną szynkę czy goreńską pratę, czyli pieczeń z czerstwego chleba i żeberek wieprzowych. Najstarsze zapiski o potici pochodzą jeszcze z XVI wieku. Tradycja utrzymuje się do czasów współczesnych, dlatego Słoweńcy zadbali o jej ochronę. Od 3 lat słoweńska potica jest zarejestrowana w Unii Europejskiej jako gwarantowana tradycyjna specjalność. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jesteśmy już w programie trzecim Polskiego Radia na ulicy 3 Maja w Supraślu. Czas rozpocząć zapowiedziany spacer, podczas którego odwiedzimy miejsca znane z filmów serii U Pana Boga. Wraz ze mną jest Katarzyna Kopyć, czyli supraska szwendaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj bym na początku nie wiedział, że ta ulica jest znana, że ta ulica jest warta uwagi. Kiedyś ta ulica była brukowana zupełnie, teraz tylko są takie boki pozostawione. Co się na tej ulicy działo? Z tego co pamiętam, pewna bohaterka z obiadem szła. Między innymi, tu się mnóstwo scen działo. Rzeczywiście stoimy na przykład przy domu komendanta z filmu Pana Boga za piecem, więc generalnie ulica wielokrotnie filmowana, pokazywana jako nasza ta reprezentacyjna. Nawet wszyscy goście mają jakoś odtrwalone w głowie, że jak przyjeżdżą do Suprasia, to muszą zaparkować właśnie tutaj. Więc trochę nam to koliduje w ruchu wakacyjnym, kiedy mamy mnóstwo gości, ale rzeczywiście te filmowe miejscówki są bardzo poszukiwane. Na razie powiedzieliśmy o jednej produkcji, która powstawała w Supraślu, tej bardziej świątecznej. No ale przecież u was też kręcono plenery blondynki. O, jak najbardziej. Wszystkie plenery, które się pojawiły w tym serialu, ponad 8 chyba sezonów nawet wyprodukowano, wszystkie się odbyły właśnie w Supraślu, tylko w Supraślu. Więc tam najwięcej tego miasteczka naszego pokazano. Wróćmy do filmu, który jest emitowany święte. Jesteśmy przed domem komendanta, dom jest zielony. Chyba jakieś zaszły zmiany, bo jak patrzę na ganek, bardzo mały jest ten ganek, to są dwa schody dosłownie. To jest odgrodzone, a do tego są takie duże drzwi balkonowe. To chyba jakoś tak trochę dziwnie do tego komendanta się teraz wchodzi. Tak naprawdę tu się nie wchodzi. Tu mieszkają nasi mieszkańcy. Budynek był wykorzystany w tym filmie po prostu jako dom komendanta, ale jest to jeden z naszych zabytkowych domów tkaczy i rzeczywiście ta środkowa część z tym wielkim oknem, z małym balkonikiem i dwoma schodkami jest pozostałością po oryginalnym układzie budynku. Tu było wejście główne do domu tkaczy i po lewej, po prawej stronie znajdowało się oddzielne mieszkania. W tej chwili jest to połączone jednym właścicielem. Zarządza. Dom komendanta już zobaczyliśmy, widzieliśmy też główną ulicę, ale to nie są jedyne miejsca. Idziemy dalej. I udało nam się w Trójce dotrzeć pod znany komin. Co się wydarzyło na tym kominie? Ja pamiętam, że tu jakieś straszne dantejskie sceny. Tak się może kojarzyć. Nie, to bardzo fajna scena. Trochę śmiesznie, trochę w przerysowaniu pokazane, co też widocznie się bardzo mocno utrwaliło. Spodobało naszym tutaj widzom i fanom tego filmu. Więc bardzo często go szukają nasi goście. Panie ogniowiszu! Pan zejdzie, ja pana proszę! Jestem tu! Panie ogniowiszu! Zaraz tylko jak pan zejdzie, ja dam kogo na posterunek! Nie użyj to waszu! Mnie nie oszukasz! Dochodzimy właśnie do naszego posterunku policji z filmu Pana Boga, znajdującego się na ulicy Cieliczańskiej. Już przed nami oryginalnie ma kraty białe w oknach. Wygląda rzeczywiście, jakby był tym posterunkiem i teraz. To się nic nie zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Oprócz tego, że jest ta gablota Domu Kultury, tak? Tak, obecnie jest to siedziba naszego Domu Kultury. I też obok dobudowany nowy budynek biblioteki publicznej. A dlaczego się nic nie zmieniło? Powiem ci tak, my mieszkańcy Suprasza bardzo nie lubimy zmian. Lubimy dbać o to, co mamy, dlatego też miasteczko jest bardzo czyste, mamy bardzo małe koszy na terenie miasteczka, ale to też jakby sugeruje, że my sami dbamy o tą przestrzeń miejską. Nasi goście też przyjeżdżają tutaj pełni podziwu, jak Podlasie jest zadbane i czyste. To też ma swoje korzenie gdzieś tam w dawnej kulturze. Ta czystość Podlasia też wynika z naszych historycznych przejść tego terenu. Wielokrotnie byliśmy niszczeni przez fronty wojenne, które przychodziły tędy. Niszczono nas, dosłownie palono całe wsie, wszystkie miejscowości. To wynika też między innymi z takiej historycznej sytuacji jak Bieżeństwo. Jedne wojska rosyjskie uciekały, paląc całe Podlasie, osłabiając możliwości przetrwania wojska niemieckie. Na przykład babcia mojej koleżanki, jak wróciła z rodziną w okresie międzywojennym na Podlasie, to szukając swojego domostwa, odnaleźli je tylko po kamiennej studni, tylko tyle zostało. Więc wielokrotnie Podlasie musiał się odbudować. Mieszkańcy naszego terenu żyli wielokrotnie właśnie w trudnych sytuacjach, w biedzie. Mieliśmy droższe zimy niż inne tereny Polski. Także ten niedostatek powodował to, że staraliśmy się pokazać jak z najlepszej strony. jak przyjeżdżał gość, to zawsze chcieliśmy go ugościć, tak? Jak najlepiej pokazać się. Powiem ci, że ta gościnność do dzisiaj nam została i ta czystość też, estetyka również, także poniekąd można powiedzieć, że to, co kiedyś było przewrotnie trudnym czasem, dzisiaj spowodowało w nas, w mieszkańcach ludności właśnie bardzo pozytywne zmiany. Patrzę na ten budynek komendy, nawet ktoś z niego wychodzi, akurat nie petent z policji, Katarzyna Kopeć, supraska szwendaczka była wraz z nami, oprowadzała nas po lokalizacjach znanych z filmu U Pana Boga. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszamy. I wesołych świąt oczywiście. Wesołych świąt. A jeśli ktoś z Państwa chciałby obejrzeć pewnie już kolejny raz któryś z filmów serii U Pana Boga, to oczywiście produkcje te tradycyjnie w święta będą emitowane w telewizji i to nie raz. Wystarczy tylko zerknąć w program. Za chwilę będziemy zwiedzać w Trójce najważniejszą atrakcję turystyczną miasta, czyli prawosławny monaster. Porozmawiamy też o świętach Wielka nocnych w obrządku prawosławnym. Do nich jednak, co prawda, daleko. W tym roku wypadają dopiero 5 maja. Tymczasem pozostańmy jeszcze na chwilę w klimacie filmów serii U Pana Boga. Serce rozbitkiem jest i Joanna Prykowska. Pan broci, kwitnie kwiat w gorącą letnią noc. Ten, co mi serce skradł, odjechał. Przyszedł na święty Jan, do tańca zaczął grać. Płynęło w Janku w sto, a mój na dno. Żegnaj, kochanku mój, wróć kiedyś, wróć. Serce rozbitkiem jest na morzu łez. Płaczcie oczy już, już wam zabrakło łez. To nie tak miało być, jak dalej żyć. W niebie spotkamy się, gdzieś na rozstaju dróg. I może święty Piotr sam da nam ślub. Żegnaj, kochanie. Mój, wróć kiedyś, wróć. Serce rozbitkiem jest na morzu łez. Żegnaj mi szczęście, mój cudny śnie. Serce rozbitkiem jest na morzu łez. Nie chcę nic od ciebie, o nic cię nie proszę, ale wszystko sama dam. Tu Trójka, która dzisiaj do 15 jest na Podlasiu, w Supraślu. Wieje dzisiaj w Supraślu od rzeki, przy której leży miasto od Suprasli. Oj, wieje. Swoją drogą odmiana nazwy miejscowości oraz rzeki, co ciekawe, jest inna. Rzeki urokliwej na razie jednak nie widzę i nie powinno to dziwić, bo jestem już na terenie jednego z pięciu w naszym kraju prawosławnych klasztorów męskich. Jestem na dziedzińcu przed cerkwią, a obok mnie jest ikonograf oraz przewodnik, ojciec Jan. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co to jest za miejsce? Oprócz tego, że ja wyczytałem, że to jest najważniejsza atrakcja w Supraślu, to właśnie, jaka jest historia tego monasteru? Z jednej strony to na pewno jest najważniejsza atrakcja w Supraślu, a z drugiej strony to też jest najstarszy i najważniejszy prawosławny klasztor w dzisiejszej Polsce. Można śmiało powiedzieć, taka perła duchowa, historyczna, oświatowa i architektoniczna, jeżeli chodzi o Kościół prawosławny w Polsce. Co jest takiego tutaj w takim razie szczególnego? To jest ta historia, czy to, co może jest z zewnątrz, czy może to, co zobaczymy za chwilę, wchodząc do cerkwi? Wszystko razem możemy tutaj połączyć jako jedną. Ponieważ w podręcznikach słynie historią architektury, słynie historią sztuki jako malarstwa, z kolei w tradycji duchowej słynie regułą zakonną, jedną z najbardziej uduchowionych w tej części Europy, więc mamy tutaj wiele aspektów, które przyciągają dzisiaj i duchowo, i historycznie, i artystycznie, a tak jak też tutaj brat zaczął, a propos dzwonu, dzwonicy, mamy jedną z dwóch dzwonnic w Polsce, jeżeli chodzi o Kościół prawosławny, z pełną gamą muzyczną, więc mamy tutaj największą liczbę też dzwonów, więc od tej strony też ciekawostka. Stąd też do pandemii odbywały się tutaj jedyne w zachodniej Europie festiwale dzwonów cerkiewnych. Się tak zastanawiam, jak to wyglądało. Żeby dźwięk dzwonu dobrze odebrać, to tutaj na trawie, czy dokładnie gdzie? Tak. Tutaj były krzesła, ławeczki i goście słuchali, a na dzwonnicy dzwonili zarówno świeccy, jak i duchowni z całej Europy i zachodniej, i wschodniej. Czasami bywało tak, że nawet około setki dzwonników uczestniczyło w naszym festiwalu. Cóż, pandemia to niestety przekreśliła. Może się uda jeszcze do tego wrócić. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. Tymczasem ja się obracam plecami do bramy, przodem do cerkwi. Widzę, cerkiew do pewnego poziomu jest ceglana, później już jest pomalowana na biało. Nad nami też już jedna ikona. Pewnie domyślam się, że w środku jest tych więcej ikon. Oczywiście. Wchodzimy teraz do najważniejszego obiektu i duchowego, i architektonicznego na terenie klasztoru supraskiego. Choć jest to obiekt dziś przepiękny, bo zrekonstruowany, odtworzony, nie jest to jednak obiekt historyczny. Pierwotny, z początku XVI wieku, uległ całkowitej dewastacji, zburzeniu przez wojska niemieckie w 1944 roku i było to celowe działanie ukarania Polaków za niepodporządkowanie się jako zniszczenie naszej kultury. Obiekt jest nawet dziś po odbudowie nazywany obiektem klasy zero. Jeśli by się zachował, byłby dzisiaj na liście dziedzictwa UNESCO jako najważniejszy i najciekawszy chrześcijański obiekt jako kościół w ogóle w tej części Europy. Wchodzimy więc do środka. Drzwi są potężne. Drzwi zrekonstruowaliśmy. Są podobne, metalowe, takie jak były wcześniej. I przez te drzwi wchodzimy już do serca świątyni, czyli do jej wnętrza. I tutaj mamy już rekonstrukcję, można powiedzieć, w 100% wnętrza świątyni. To jest coś, co przyciąga dzisiaj ludzi nie tylko z Polski, ale w ogóle z całego świata. Ta świątynia zyskała miano w ciągu ostatnich kilku lat jako najważniejszej, najpiękniejszej, najciekawszej świątyni prawosławnej, a w ogóle nawet chrześcijańskiej, bo i pielgrzymki katolickie bardzo chętnie ją odwiedzają. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że wnętrze dzisiejszej świątyni jest XVI-wieczne. Zostało otworzone takie, jakie było w XVI wieku. Pod względem malatury, fresków, ikon w przegrodzie ołtarzowej, rzeźbień na drewnie, przypomina to XVI wiek. I jest to bardzo, ale to bardzo wierna rekonstrukcja tego, co tu było wcześniej. Stąd jest to tak miejsce niezwykłe, bo wedle wszystkich, że tak powiem, konferencji związanych z historią sztuki i konserwacji, w których uczestniczyłem w Europie przez ostatnie lata, jest to jedyny obiekt jako kościół, czy w ogóle jedyny obiekt jako budowla w Europie zrekonstruowana tej wielkości z taką dokładnością w stosunku do oryginału tak bardzo podobną. Więc jako Polacy mamy czym się pochwalić. patrzę na te wszystkie ikony i chyba jedyne, co je zdradza, jeżeli chodzi o wiek, że są młodsze niż powinny być, to chyba tylko farba, że widać, że po prostu ona jest świeża i dokładnie, nie jest przebrudzona. Dokładnie tak, bo farby użyto tych samych, jakie były tu w XVI wieku. Nawet sprowadzone jest z tych samych części świata jako minerały. Tu były bezpośrednio rozcierane, przygotowywane. Czyli zrekonstruowano kolorystykę identyczną, jak była tu w XVI wieku. Z tych samych farb, z tych samych części świata. I dlatego jest to tak wyjątkowe, że to nie tylko jest jakieś podobieństwo do oryginału, ale można powiedzieć jest jeden do jednego, jeżeli chodzi i o technologię, i o kolorystykę, jak było tu 500 lat temu. Się zastanawiam, bo jedyny monaster, którym byłem w swoim życiu, to jest monaster w Peć. Wysłano mnie tam niegdyś w ramach akcji Trójka Jesteśmy Połączeni i tak się zastanawiam, bo tak patrzę na to i to są podobne dość barwy, też podobna dość stylistyka, co prawda ten monaster jest starszy, ale to by wychodziło na to, że ta sztuka, ten sposób przedstawiania postaci w obrządku prawosławnym jest dość niezmienny. To prawda. Kanon ikony nie zmienia się od 2000 lat. Zresztą obowiązywał też w kościele katolickim do Soboru Trydenckiego, czyli tak naprawdę do XV wieku. Ale to, co fajnie pan zauważył, te elementy łączące nas z dzisiejszym serbskim Kosowym bardzo mocno są tu zaakcentowane, bo twórcami tej sztuki sakralnej na ścianach na początku XVI wieku byli Serbowie Grecy. Największym, można powiedzieć, mistrzem, który kierował tym zespołem, był Serb nazywany Nektarii Malar, Nektariusz Malarz, który właśnie pochodził z Serbii, być może nawet z terenów dzisiejszego Kosowa, który później jako mnich trafił na Świętogórę Atos. I tutaj już ze swoim zespołem dotarł do Supraśla. I ten ślad po sobie do dziś pozostawili. Za chwilę będziemy szukać w takim razie w naszej audycji Trzymaj z Trójką, która dzisiaj jest na Podlasiu, motywów wielkanocnych. Seasons change, jesteśmy nadal w Trójce w monasterze w Supraślu. Ze mną niezmiennie brat Jan, ikonograf, przewodnik oraz dołączył do nas Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Ortnet. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak zapowiadałem, teraz będziemy szukać gdzieś tutaj w monasterze motywów wielkanocnych. Domyślam się, że najłatwiej będzie pewnie znaleźć ukrzyżowanie Chrystusa, bracie Janie. Tutaj zobaczymy wśród fresków cały cykl akatystu opowiadający Matce Bożej o Chrystusie i oczywiście będziemy mieli też i ukrzyżowanie, będziemy tutaj też mieli zmartwychwstanie, więc ten element jest nieodzownym elementem ikonograficznym w każdej cerkwi prawosławnej, która pokryta jest czy polichromią, czy freskami. Jeżeli z kolei nie pojawiają się polichromie czy freski opowiadające o tym wydarzeniu, to zawsze wtedy w każdej cerkwi prawosławnej pojawi się ikona ruchoma Golgoty, czyli krzyża, któremu towarzyszą dwie postacie, Matki Bożej i Jana Ewangelisty. Też o samo święto muszę podpytać, bo jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o wasz obowiązek, na początku Wielkiego Postu, no ale też jesteśmy w miejscowości, gdzie no, nie brakuje katolików, no, nie brakuje prawosławnych. Jak wygląda w takim razie świętowanie? Może wy świętujecie podwójnie? Przede wszystkim to sam okres Wielkiego Postu to jest coś niesamowitego, bo to jest ten okres, kiedy rozpoczyna się taka nasza wewnętrzna przemiana. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o nabożeństwa. Każdego wieczoru od poniedziałku do czwartku jest sprawowany kanon Andrzeja z Krety. Jest to takie wieczorne nabożeństwo, które wprowadza nas w okres Wielkiego Postu. Są sprawowane liturgie uprzednio poświęconych darów w środy i w piątki. No i oczywiście jest też post indywidualny. Chodzi o to, żeby nie umartwić siebie tak naprawdę, bo często tak ludzie interpretują post jako umartwianie i coś, co sobie odbieramy. Tak naprawdę chodzi o ograniczenie różnego rodzaju bodźców, o skupienie się, o wyciszenie, otworzenie duszy na przygotowanie siebie też wewnętrznie. Bo ludzie często sprzątają domy, przygotowują miejsca na spotkania z rodziną, a zapominają o wnętrzu swoim, o duszy. I do tego właśnie jest potrzebna nam cerkiew, modlitwa wspólna, spowiedź, post. To wszystko jest jakby droga ku najważniejszemu świętu w cerkwi prawosławnej. To jeszcze ojca muszę zapytać w takim razie, bo jesteśmy w cerkwi, widzę te wszystkie ikony, ale jest jedna rzecz, która jest taką główną różnicą w stosunku do kościoła rzymskokatolickiego, do jego budowli. Ja tutaj nie widzę drogi krzyżowej. Droga krzyżowa w tradycji liturgicznej kościoła prawosławnego się w ogóle nie pojawia. Jest to element znany tylko w tradycji liturgicznej Zachodu. Można to śmiało tak bardzo prosto określić. Kościół prawosławny bardziej skupia się na zmartwychwstaniu. Z kolei Kościół katolicki chwilkę dłużej pozostaje przy krzyżu, czyli przy męce pańskiej. Ważny jest to element, że Chrystus i najważniejszy oddaje za nas swoje życie na krzyżu, ale trzeba też patrzeć jakby już krok dalej, że po co to czyni. Czyli czyni to po to, aby otworzyć nam Królestwo Boże i to życie wieczne dla nas na nowo przywrócić. Więc dlatego prawosławni ten element męki pańskiej zostawiają na ten ostatni tydzień, kiedy w tradycji Kościoła Wschodniego wtedy jest taki zwyczaj, że nie modlimy się za siebie, nie prosimy u Chrystusa, żeby nam pomagał, żeby nami się opiekował, ale wtedy jest taki zwyczaj w Kościele prawosławnym, że wtedy stoimy przy Nim. Przez ten ostatni tydzień jesteśmy przy krzyżu, jesteśmy z Nim, towarzyszymy Mu w milczeniu, w modlitwie, w pokorze, bo On oddaje za nas swoje życie. I dlatego ten Wielki Tydzień bardzo szczególnie przeżywa się w Kościele Wschodnim, bo wtedy jest czas nie prywatnej modlitwy, nie proszenia za siebie, tylko stania przy Chrystusie, przy krzyżu i po prostu bycie z Nim, żeby On nie był sam przy tym krzyżu. Dlatego Kościół Wschodni wtedy swych wiernych przygotowuje. Nie za siebie się módl, ale stój przy swoim Zbawicielu. Módl się za wszystkich, módl się za Kościół, módl się za swych bliskich. Nie za siebie, stój przy krzyżu razem z Chrystusem i daj Mu wsparcie, kiedy On oddaje życie za nas wszystkich. Ja jeszcze chciałem o jednej ciekawostce, znaczy nie ciekawostce, tylko czymś, co nas wyróżnia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o świętowanie Wielkiej Nocy. Jest to cud Ognia Świętego, o którym warto powiedzieć. Wielką Sobotę w Jerozolimie patriarcha jerozolimski, prawosławny, odprawia nabożeństwo, wchodzi do grobu pańskiego, jest rozbierany do samych lnianych szat, sprawdzany, czy nic ze sobą nie wnosi, modli się i wtedy wchodzi z dwoma pękami świec po 33 sztuki, tyle ile lat miał Jezus Chrystus. wchodzi, modli się i schodzi ogień święty. Ogień święty schodzi na te świece dla niego. Delegacje, również delegacja polskiego prawosławnego kościoła jest w Jerozolimie, czekają na zejście tego ognia świętego. Od razu, jak tylko ten ogień schodzi, biegną na lotnisko, wsiadają w samoloty, przylatują do Warszawy. Ten ogień się rozjeżdża po wszystkich parafiach w Polsce. I w momencie nabożeństwa nocnego, wielkanocnego, gaszane są wszystkie świece w cerkwi i jest wnoszony wtedy ogień święty. W niektórych cerkwach, tak jak to jest też przyjęte w greckiej tradycji, ludzie zapalają od duchownego i wtedy cała cerkiew jest wypełniona ogniem świętym. Ogniem, który w ogóle nie parzy. To jest takie też wydarzenie, które nas wyróżnia pewnie. Ojciec Jan był wraz z nami i oprowadzał nas tutaj po monasterze. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i pozdrawiam. Oraz Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Ortnet. Również dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę udanych świąt, spokojnych, przepełnionych miłością i takim zrozumieniem dla wszystkich. Oczywiście dołączam się do tych życzeń o sztuce, ale trochę innej. Będziemy już za chwilę dalej rozmawiać. W Trójce nasze studio odwiedzi za moment znany architekt, związany poniekąd z Supraślem, bo jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, mieszczącego się właśnie w tej miejscowości, Krzysztof Miruć. Za 23 minuty 14. Everlasting Love i YouTube w programie trzecim Polskiego Radia i już jest wraz ze mną zapowiadany gość, znany z wielu telewizyjnych programów, w których remontuje domy Polaków, architekt Krzysztof Miruć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No ty jesteś w ogóle związany z Supraślem, bo jesteś absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grottgera. Przed naszym wejściem wspomniałeś, że 5 lat tam w tym Supraślu byłeś. Tak jako architekta cię muszę zapytać, no nie wiem, jest jakiś budynek, jakieś miejsce, które cię najbardziej tam pobudzało do twórczości? Wiesz co, same liceum, tak, te 5 lat to był taki jeden z najlepszych okresów w moim życiu. To oczywiście człowiek uświadamia sobie to po pewnym czasie, jak minęły już lata, ale mam przyjaciół z tamtego okresu, kumplujemy się, spotykamy się, więc to był naprawdę fantastyczny okres. Tak, liceum plastyczne mieści się w Pałacu Buchholza, w takim założeniu pałacowym, więc 5 lat uczyłem się w pięknych wnętrzach pałacowych. A tam jest jeszcze ta piękna rzeka. Niedaleko. Tak. To wszystko gdzieś tak chyba pobudza was, artystów. Wiesz co, Supraś wtedy w ogóle, bo ja zacząłem uczyć się w liceum plastycznym w 91 roku, tam zdałem, po szkole podstawowej, do której chodziłem w Giżycku. I Supraś wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj Supraś to jest modne miasteczko pod Białymstokiem. Świetny dojazd, świetnie skomunikowane. Ta trasa między Białymstokiem a Supraślem dzisiaj wygląda imponująco. Stoją piękne domy. Kiedyś tak nie było. Po prostu wyjeżdżało się z Białegostoku. Były pola uprawne, był las i wąską drogą jechało się te 35 minut autobusem. Albo się szło. Albo się szło, tak. Chodziłem też do Supraśla. No bo po prostu, słuchaj, autobusy kończyły trasę chyba tam jakoś koło 20. Jak chciałeś zostać dłużej na ognisku, nad rzeką, no to trzeba było wracać na piechotę po prostu do domu. No ale człowiek był młody, to nie był problem. Czy z tobą coś zostało z tego Supraśla? Bo później twoja droga i naukowa, i artystyczna, to jest Politechnika Warszawska i architektura, dobrze tak. Pamiętam. Mm-hmm. No właśnie, ale gdzieś, nie wiem, jakieś motywy z Supraśla z tobą zostały. Szukałem, będąc w Supraślu, i czarnego sufitu nie znalazłem. Nie, ale wiesz co, chyba w archiwum stoją dwa moje krzesła, jako praca dyplomowa. Robiłem wtedy krzesła gięte i chyba zrobiłem je po raz pierwszy w historii szkoły, bo ta szkoła, trzeba powiedzieć, to też bardzo uważnie mocno, że to jest wielka szkoła z wielkimi tradycjami, tak? To jest kilkadziesiąt lat edukacji, kształcenia młodych ludzi pod względem artystycznym i to jest naprawdę piękna szkoła z dużą renomą. I co jest we mnie z Supraśla dzisiaj? Wiesz co? Ta wolność taka, ta swoboda, to czego, i to poczucie bezpieczeństwa, że wtedy wszyscy się znali, że na przerwie chodziliśmy do takiego blaszaka na orężadę i pączki z czekoladą, i że chodziliśmy na wagary nad rzekę, a pod dębami na takim polu chodziliśmy tam na ogniska. To są cudowne czasy, których nikt mi nie zabierze. I oczywiście pamiętam też fantastycznych nauczycieli, profesor Załęcki, nie ma już go z nami, ale to był taki facet, który chyba najwięcej włożył mi do głowy. Wszyscy się go bali w tej szkole, naprawdę, wszyscy się go bali, panicznie. Ale on po prostu nas nauczył myśleć. I to jest coś, co jest po prostu taką wartością dodaną. Ta szkoła to wzbudza we mnie wielki sentyment. Jesteśmy tuż przed Wielkanocą, dzisiaj Wielka Sobota. Tak się zastanawiam, święta kiedyś spędziłeś w Supraślu? Nie spędziłem świąt w Supraślu. Spędzałem święta Wielkanocy, spędzałem z moimi dziadkami w Ełku, gdyż moja rodzina jest w połowie prawosławna i w połowie katolicka, więc tą część katolicką spędzaliśmy z moją babcią w Ełku i to był obowiązek, co roku tak było. Wszyscy mieli swoje miejsce przy stole. A część prawosławną, to czasami byliśmy u dziadków w Białymstoku. A potem jak już mieszkałem w Supraślu, mieszkałem w Białymstoku z dziadkami, no to po prostu obchodzimy święta prawosławne. No to w tym roku też święta prawosławne będziesz obchodzić, w takim razie, dobrze rozumiem? Tak, no. No to dopiero 5 maja. Tak, ale, majówkę. Ale to muszę podpytać, bo pewnie jest dużo osób zaintrygowanych. No jesteś artystą, no to nie wiem, to jakoś, nie wiem, malujesz jajka na czarno. No jesteś znany z tego, że wszystko na czarno. Jako architekt z tych programów telewizyjnych, to nie wiem, no kaszyk też jest czarny? Nie, wiesz co, ja nie robię dekoracji świątecznych, nie przygotowuję się specjalnie do świąt. Ja jakby ten okres jest dla mnie takim samym normalnym okresem jak w ciągu roku, tak? Po prostu. Ja dużo pracuję, a po prostu spotykam. Mam czas teraz, żeby na spokojnie spotkać się z rodziną. Mojej babci już nie ma. Odeszła. To jest to chyba taka największa strata. Dzisiaj ta rodzina już taka okrojona, ale spotykamy się, zjemy, pogadamy. Odwiedzamy cmentarz i jest fajnie. Pójdę dalej w te święta i porady od architekta. Czy coś w domu na święta to powinniśmy zmienić? Nie wiem, bo są te ozdoby wszystkie różne, no ale nie wiem, może firanki, nie wiem, cokolwiek. Ale to jest tak, no wiesz, musimy umyć okna. No, no już mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze umyli okna. Albo myją właśnie, proszę uważać. Piękna pogoda, jest idealna na mycie okien. Jest coś takiego w nas, że my na święta albo Bożego Narodzenia, albo Wielkanocy, szczególnie Wielkanocy, myjemy okna i robimy dekoracje okienne. To jest jakiś taki... Ja nie rozumiem dlaczego. kiedy to się zrodziło, ale tak jest. Idzie wiosna, a zatem trzeba umyć okna i powiesić nowe firanki. No i to jest tak zwykle na Wielkanoc. No, no właśnie, te firanki to mają być szczególne, coś się tam powinno pojawić w naszym domu szczególnego. No nie wiem, poduszki powinienem zmienić. Słuchaj, wiesz co, jeśli chcemy zrobić dekoracje w ogóle domu na Wielkanoc, to jest fajny okres, bo zaczyna wszystko rozkwitać, więc jeśli wcześniej weźmiemy kilka gałązek, wstawimy do wody, to rzeczywiście puszczą listki, będą bazie. To jest ten okres, kiedy można tam pobawić się takimi dekoracjami. Teraz te jajka kiedyś u mojej babci to leżały na takim półmisku kolorowe, barwione w takim roztworze z gotujących się skorupek cebuli, czy tych liści cebuli. I tam się skrobało nożykiem różne kolory. A dzisiaj dekoracji jest naprawdę bardzo dużo. No, prawie drzewka powstają z takimi bombkojajkami. To też jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś czuje, ma taką potrzebę, dekorujmy, bawmy się tym. No to przecież jest fajny okres. No, robimy fajne wnętrze, w którym spędzimy czas miło ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, albo sami ze sobą, to możemy się tym pobawić. Co prawda sklepy to już od 47 minut są zamknięte, bo tak ustawa nakazuje, ale tak się zastanawiam, coś można samemu zrobić, nawet jakąś ozdobę, tak przychodzi ci coś na szybko? My jesteśmy mistrzami malowania jajek, po prostu malowania jajek. No, to jest na czarno. Na czarno, też tak. Mam czarne jajka, będę szczery. No mam w domu czarne jajka. No. Udało mi się wycisnąć, udało. Będę szczery. Tak, leżą na Wielkanoc czarne jajka, nie musiałem to powiedzieć. Jest coś takiego, że rzeczywiście my jesteśmy mistrzami dekorowania jajek. Zresztą to mamy też w naszej tradycji ludowej. To były po prostu przepiękne rzeczy. I fajnie, że to kontynuujemy i to malowanie tych jajek to taka tradycja i teraz malujemy. Ja się tylko zastanawiam, czy wszyscy zjadają później te jajka. No. Są jeszcze wybitki, o których opowiemy w następnej godzinie, czyli te takie zawody uderzenia się jajkami. To chyba szybciej się wtedy je. A to trzeba specjalnie trzymać to jajko. Ponoć. No tak, podobno w pięść. Tak, trzeba... tak, tak, objąć mocno, tak? I ona tam troszeczkę, ta dupka, czy ten raczej ostry koniec jajka musi wystawać i wtedy jest okej. Okay. Tak. Wygrywamy. Tak się zastanawiam, bo dla niektórych, no ja rozumiem, że oczywiście wiara, no to każe odpoczywać, ale no, też prowadzisz program Zgłoś Remont, gdzie bardzo szybko, albo weekendowe metamorfozy, to w tym bardzo szybko przeprowadzasz remonty, tam chyba są dwa dni. Trzy. No trzy dni, no to dzisiaj Wielka Sobota. Już jesteśmy w remoncie, bo od piątku zaczynamy. No, to przesuńmy o jeden dzień, a taki zwykły Kowalski, co teraz siedzi w domu, umył okna, to coś może zrobić tak szybko u siebie? Tak, możemy trochę posprzątać wnętrze, ale nie tak wytrzemy kurze i odkurzymy dywany, tylko pozabieramy rzeczy, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale tych rzeczy nie używamy. Wbrew pozorom w domu posiadamy bardzo dużo takich przyda się. I to mówię a propos małych rzeczy, a propos też dużych. Więc jak troszeczkę tak poprzestawiamy, to może się okazać, że nasze wnętrze jest bardziej funkcjonalne, przestronne i ma trochę więcej powietrza, tej świeżości, którą możemy wpuścić na wiosnę. Ale jak ja mam dojść do takiego wniosku, że to jest przyda się? Bo dla mnie to wszystko jest ważne. To jest chyba problem nas, Polaków. A jeżeli nie używałem czegoś przez ostatni miesiąc, dwa, pół roku, rok, to nie potrzebuję tego. No a co z nartami? Narty są w piwnicy. Albo w szafie, w schowku. A jakbym chciał powiesić na ścianie, to też jak najbardziej, tak, oczywiście, tak. Ja najchętniej w salonie trzymałbym motocykl. Zresztą dzisiaj przyjechałem na motocyklu. Tak, to zresztą jesteś w całym stroju motocyklowym, to możemy zdradzić. Również czarnym, przepraszam, jestem złośliwy. No, ale święta są kolorowe. To tak na koniec cię podpytam. No jak będą u ciebie wyglądały te święta, te prawosławne? Tu powiedziałeś trochę, że nie jesteś aż tak może związany z tą tradycją, ale to będzie cerkiew w Warszawie, tak? Cerkiew w Warszawie, tak, dlatego że te święta wielkanocne spędzamy u mnie w domu, w Połomce, w moim domu pod Warszawą. Zresztą widziałem wideo z tego domu, możesz chwilę nawet o nim opowiedzieć. Tak, Połomka to dom, który ja odkupiłem od Jerzego Połomskiego i to był jego letni dom, a obecnie ja go przebudowałem i tam pomieszkuję i to jest już mój całoroczny dom. Na cześć Jerzego dom dostał nazwę Połomka. Tą nazwę wymyślił mój przyjaciel i mój operator Jacek Ernst przy którejś tam rozmowie. No i rzeczywiście teraz wszyscy mówią, że nie jadą do Mirucia, czy nie jadą do domu, tylko jadą do Połomki, albo czy jesteś w Połomce. Więc tak, te święta wielkanocne spędzam w Połomce z moją rodziną. Przyjeżdża moja część rodziny prawosławna i będziemy tutaj. Nie wiem, czy pójdziemy do cerkwi tu w Warszawie, czy oni już przywiozą poświęcone na Białymstoku potrawy. No choć tych cerkwi, jak sprawdzaliśmy przed naszym wejściem, jest bardzo dużo w Warszawie teraz. Bo ja myślałem, że tylko jest ta na Pradze. Tak, a tu jeszcze jest na Ursynowie, sprawdziliśmy na Woli, więc... Na Puławskiej taka nowa powstała na planie Hagia Sofia, zbliżonej. No, właśnie Hagia takie Sofia. Aranżowanie, znaczy, nie wiem, projektowanie wracające do tradycji, to jest okej? Okay? Jak najbardziej, tak. Wiesz co, ja w mojej klasie, bo ja w Supraślu były dwie klasy, tkacka i wzornictwo użytkowe. Ja chodziłem do wzornictwa użytkowego. Tak. I jeden z moich kolegów, Marek Bonifaciuk, dzisiaj jest baciuszką i ma parafię w Zgorzelcu i wybudował cerkiew. A każdy baciuszka musi wybudować cerkiew, więc jesteśmy z niego bardzo dumni. I mam jeszcze ikonę, którą pisał dla mnie, dla moich dziadków, jak uczyliśmy się w Supraślu. No, mam tą ikonę. Masz ikonę też w domu u siebie? Tak, mam ikonę. No, tą, którą Marek, mój przyjaciel, napisał dla mojej babci. No dobrze, w takim razie na razie ci chyba wesołych świąt nie będę życzył. Nie. No to po prostu pięknego weekendu, bo temperatura no chyba nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Lato, przeszło lato. Była zima, przeszło lato. No. Sezon motocyklowy się zaczął? Zaczął się dzisiaj, tak. Dla ciebie dzisiaj? Jestem niezmiernie szczęśliwy, tak. Jak ty tak jeździsz po Polsce, bo bardzo dużo jesteś w trasie, to chyba nie na motocyklu, więc... Nie, jeżdżę samochodem albo jeżdżę pociągiem. Pociągi są super, bo mam czas, żeby odpocząć, a w większości jeżdżę samochodem po prostu. Ale weekend cały będziesz miał wolny. Weekend odpoczywam, leżę w domu. Poniedziałek lany też. Też, tak. O, no to... Przyjeżdżam przyjaciele moi do Połomki. No to życzę ci w takim razie dobrego weekendu. Krzysztof Miruć, architekt, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję jeszcze dziękuję raz. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Co dokładnie powiesz w następnym zdaniu? Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nikt tego nie robi. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce,